do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do tej pory w Polsce potwierdzono 2554 zakażenia koronawirusem. Za chwilę resort zdrowia ma podać nowe dane. Liczba zakażonych na świecie zbliża się do miliona. Epicentrum pandemii są teraz Stany Zjednoczone. Wzrost bezrobocia w marcu nie będzie jeszcze duży, mówi o tym wiceminister pracy. 2554 zakażenia koronawirusem. Tyle do tej pory stwierdzono w Polsce. Za kilka minut Ministerstwo Zdrowia ma podać najnowsze dane o liczbie zainfekowanych. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, czego możemy się spodziewać teraz i w najbliższych dniach. Przedstawiciele rządu nie mają wątpliwości. Liczba przypadków zakażeń znacznie wzrośnie. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że pod koniec kwietnia może być w Polsce najwięcej chorych na koronawirusa. Zastrzegł jednak w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jest jeszcze za wcześnie, aby wyciągać wnioski dotyczące sytuacji epidemicznej. O tym, że największa fala zachorowań jeszcze przed nami, mówił również minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślał, że walkę z pandemią możemy wygrać tylko odpowiedzialnością społeczną i niewychodzeniem z domu. Zaapelował, byśmy najbliższe 2 tygodnie spędzili w naszych mieszkaniach. Nowe przypadki zakażeń to jeden z tematów omawianych na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, które zgodnie z planem powinno trwać od 15 minut. To Agnieszka Jasik o walce z pandemią koronawirusa w Polsce. Na całym świecie liczba zakażonych zbliża się do miliona. Teraz to prawie 940 tysięcy, a spośród nich 47 tysięcy zmarło. To najnowsze doniesienia z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa z Maryland, który monitoruje pandemię. Stany Zjednoczone są teraz epicentrum pandemii. Liczba ofiar przekroczyła 5 tysięcy, a zakażonych jest w sumie 215 tysięcy. Wiceprezydent Mike Pence mówił w telewizji CNN, że rozwój koronawirusa w Ameryce może być podobny jak we Włoszech. Udało się natomiast ewakuować około 1000 marynarzy z okrętu Theodore Roosevelt, który jest teraz w Guam. Na pokładzie wykryto 100 przypadków koronawirusa. Spośród 1000 ewakuowanych część jest teraz w izolacji, bo wykryto u nich koronawirusa lub mają jego różne objawy. Informował kontradmirał John Menoni z amerykańskiej marynarki. We Włoszech liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 13 tysięcy, a w Hiszpanii 9 tysięcy. W Izraelu wśród zakażonych jest 71-letni minister zdrowia Jakob Litzman oraz jego żona. Oboje są teraz w izolacji. Kwarantannie mają poddać się też dyrektor ministerstwa oraz szef Mossadu. Na Filipinach znany z kontrowersyjnych wypowiedzi prezydent Rodrigo Duterte zapowiedział, że wyda rozkaz strzelania do wszystkich, którzy łamią zakaz wychodzenia z domów. Pierwszą ofiarę śmiertelną zanotowano w Birmie, ale istnieje obawa, że oficjalne statystyki władz mogą być mocno zaniżone. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A w marcu przyrost bezrobocia jeszcze nie będzie duży. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszała. Stąd też te działania w tarczy antykryzysowe, które są przewidziane na ten okres 3-miesięczny, bo to jest to pierwsze tak by uderzenie, żeby zahamować z jednej strony zwalnianie pracowników, wsparcie dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorcom, którzy też są w tej chwili w trudnej sytuacji, bo mają pozamykane zakłady usługowe, żeby to wsparcie było i oczywiście też dla tych firm, które są małe, średnie i duże. Rozwiązania tarczy antykryzysowej obowiązują od wczoraj. Najważniejsze informacje o pakiecie są na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje o tarczy także na portalu polskieradio24.pl. Polska, Czechy i Węgry, odmawiając udziału w tymczasowym mechanizmie relokacji uchodźców, złamały prawo Unii Europejskiej. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Sędziowie stwierdzili, że państwa członkowskie nie mogły powoływać się ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, ani na podnoszone nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu. Źródła sporu sięgają 2015 roku. Wtedy Rada Unii Europejskiej wydała decyzję o przyjęciu uchodźców z Włoch i Grecji. Polska, Czechy i Węgry argumentowały, że to zagrażałoby utrzymaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Spotkanie z Radiowym Teatrem Wyobraźni to propozycje Polskiego Radia na czas, który ze względu na koronawirusa spędzamy w domu. Czego można posłuchać na naszych antenach, o tym opowie Agata Woźniak. Skoro to czwartek, to w radiowej Trójce czas na

piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Ja byłam zawsze zafascynowana bułatem okudżawą i słuchałam bardzo dużo bułata okudżawy. No, w Polsce on był bardziej znany swego czasu niż w Rosji. Jak teraz byłam niedawno w Petersburgu na spotkaniu autorskim i myślałam, że podpytam Rosjan, i to w różnym wieku właśnie, o ich recepcję bułata okudżawy, to myślałam, że oni się będą w ogóle zachwycać nim, a wielu Rosjan to tak średnio go kompletnie kojarzyło i myślę, że on po prostu popadł w ciężkie jakieś takie kłopoty polityczne tam w Rosji i może przez te represje nie dotarł do wielu osób, a tutaj no ja pamiętam winylowe płyty z utworami bułata okudżawy w sklepach i jeszcze jak wyjeżdżałam do Stanów Zjednoczonych jako licealistka, bo tam kończyłam liceum i brałam takie płyty, tak jak to człowiek się wybiera, prawda, gdzieś na księżyc, jakbym leciał albo bym musiał zostać na Wyspie Bezludnej, to miał wybór, nie wiem, kilkunastu wykonawców, to bym na pewno wzięła właśnie płyty bułata okudżawy i namiętnie puszczałam je w akademiku amerykańskim, gdzie miałam, nie wiem, kolegów, prawda, murzynów studiujących na przykład z Afryki, czy bardzo dużo Brytyjczyków, którzy nigdy nie słyszeli o bułacie okudżawie i nie rozumieli słów, ale to jednak to niesłychane ciepło, które on ma w głosie i jakaś taka rzewna nuta, to wszystkich rozbrajało i myślę, że zaczadziłam parę osób tam bułatem okudżawą w Stanach. My związani Agnieszko dawno odnoj судьбою w прощанні i w прощенні i w смехе i w слезах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою глаза. Pożegnanie z Polską jest to piosenka, którą napisał Bułat Okudżawa, napisał muzykę i słowa i podarował ją Agnieszce, także drugi tytuł tego utworu to jest dla Agnieszki i myślę, że to jest taki przykład połączenia przyjaźni z pracą. U mojej mamy to było na porządku dziennym, że z jednej strony zachowywała się, dziś byśmy powiedzieli, świetny menadżer, który wspaniale deleguje obowiązki, czyli dobiera sobie zespół współpracowników, ale to nie były takie suche znajomości, że tylko podsyłała komuś tekst i oczekiwała muzyki lub odwrotnie, tylko to często przeradzało się w przyjaźni. Tutaj w przypadku Bułata Okudżawy do śmierci Bułata się bardzo z nim przyjaźniła. Za każdym razem jak Bułat przyjeżdżał, to widywali się w Warszawie. Pozwolę sobie zacytować ostatni fragment tego tekstu. Cyt. Agnieszko, myśmy dzieci. Za chwilę duża przerwa. Czy słyszysz? To za ścianą zagrali Twista z płyt. Szkolniki Agnieszka i skoro перемена. Радиома наигрывает пик. To jest takie bardzo literackie tłumaczenie tego utworu, które zrobił Witek Dąbrowski, poeta taki bardzo komunizujący. Mama poznała go w latach 50. jeszcze w czasach STS-u. To była taka jej pierwsza ogromna miłość. I pisze o panu Dąbrowskim w swoich dziennikach, ale to dopiero sprawa na przyszłość, bo mam nadzieję, że się niedługo ukażą, także wszyscy słuchacze będą mogli poczytać o tej miłości poetów. A tutaj się zrobił w ogóle taki trójkąt, prawda, właściwie poetycki, bo była ta piosenka tłumaczona przez Witka Dąbrowskiego i w tym wszystkim moja mama. Bratnia dusza to osoba, przy której jesteś sobą, albo osoba, przy której twoja dusza śpiewa. Wykonawczyni Elena Rutkowska, pewnie Jelena powinnam powiedzieć, ale na płycie jest napisane Elena Rutkowska i miałam przyjemność kontaktowania się z panią Eleną, jest Rosjanką, właśnie ukończyła szkołę teatralną w Kijowie i czasami przyjeżdża do Polski na koncerty. Chciałabym kiedyś pójść na taki koncert, bo nie słyszałam jej na żywo. Tytuł płyty to jest Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej i cieszę się, że taka płyta powstała, że ktoś podkreślił właśnie fakt, że te rosyjskie piosenki obok różnych amerykańskich fascynacji Agnieszki Osieckiej czy francuskich, że taka płyta powstała, bo rzeczywiście mama uwielbiała tę taką słowiańską, czasami no, dla mnie dość kiczowatą trochę nutę rosyjską, także pożegnanie z Polską. Связаны, Агнешка, давно одной судьбою. В прощании и в прощении, и в смехе, и в слезах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою в глаза. Потертые костюмы сидят на нас прилично, и плачут наши сестры, как Ярославны вслед. Когда под крик гармонии уходим мы привычно сражаться за свободу свои 17 лет. Когда под крик гармонии уходим мы привычно сражаться за свободу свои 17 лет. Прошу у вас прощения за раннее прощание, за долгое молчание, за поздние слова. Нам время подарило пустые обещания. От них у нас, Агнешка, кружится голова. Над Краковом убитый трубач трубит бессменно. Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена. И чья-то радиола наигрывает твист. Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена, и чья-то радиола наигрывает твист. Prawie 20 minut po 11, troszkę później nasza piosenka dnia. Terrick Sunday z ostatniej płyty, utwór nazywa się Świat. Thank you. Terfiksandy i Świat, piosenka nagrana znacznie wcześniej, nabrała przedziwnej aktualności w obecnych czasach, a gościem programu jest Piotr Kołodyński, wokalista grupy Terrific Sunday, którego zapytałem o to, jak w tych ciężkich czasach daje radę, na przykład prywatnie. Kwarantanna dla nas rozpoczęła się od odwołania koncertu Terrific Sunday w Poznaniu, na który bardzo czekaliśmy i który miał być początkiem naszej krótkiej trasy wiosennej promującej naszą płytę Młodość. No i plany legły w gruzach, jednak nie rozpaczamy, ponieważ każdy globalnie jest w tej samej sytuacji. No i każdy z nas grzecznie siedzi w domu. Stefan ma o tyle szczęście, że mógł wyjechać w góry na wieś do swojej rodziny, a nasza trójka, która pozostała w mieście, stara się nie zwariować, zajmując się rzeczami kreatywnymi, czyli tworzymy muzykę. Przekształciliśmy swoje pokoje w studia nagraniowe i muszę przyznać, że przez ostatni miesiąc napisałem 10 zarysów utworów, więc komponowanie to czynność, która pozwala mi aktualnie przetrwać ten smutny, jakby nie patrzeć, czas. No instrumenty póki co na pewno się nie zakurzą. A z mojego punktu widzenia to także odkrywanie muzyki, na którą wcześniej nie było czasu, i grzebanie. Czy odkryłeś coś dla siebie ostatnio? Z muzycznych odkryć, jeśli ktoś interesuje się indie rockiem bądź rockiem ogólnie, to z całego serca polecam zespoły Dive i Beach Fossils, które mają bardzo wiele wspólnego ze sobą. Pozwalają przenieść się w miejsce, za którym tęsknimy, ale nigdy tam nie byliśmy. Niesamowita doza nostalgii w muzyce. Wystarczy zamknąć oczy i już jesteśmy gdzie indziej. Melancholia spotyka przebojowość, czyli to jest to, co lubię najbardziej w muzyce. Poza tym odkrywam na nowo ostatnio swoich ulubionych artystów z racji tego, że naprawdę jest wiele czasu na słuchanie muzyki. Na przykład Radiohead gości na porządku dziennym w głośnikach, ale także i fizycznie w moich strunach głosowych, dlatego że bardzo lubię ich coverować, a wydaje mi się, że współlokatorzy za ścianą znają już na pamięć utwór Daydreaming, który bardzo często gram na klawiszach i śpiewam. No okej, sąsiedzi znają, ale my nie znamy. To gdybyś był w stanie z nami podzielić takim szkicem domowym, to bardzo prosimy. Na ten sam adres co zwykle. A co niekoniecznie muzycznego polecasz na wolny czas? Ja akurat jestem osobą, wydawałoby się, o setce zainteresowań, a w szczególności na ten czas odcięcia polecam gry wideo, słuchanie muzyki, zapoznawanie się z klasyką filmową, czytanie książek, które tak długo czekają na półce, bo teraz jest idealny czas, żeby się z nimi zapoznać. A jeśli ktoś ma takie szczęście jak ja i lubi tworzyć, to to jest idealny moment, aby zerknąć w czeluści dysków twardych i skompletować na przykład pomysły na piosenki. Oczywiście tyczy się to różnych dziedzin kreatywnych. To samo mogą zrobić graficy, filmowcy, fotografowie, programiści, architekci. Wystarczy odkryć w sobie kreatywnego ja, żeby wyjść z tego wolnego czasu jak najlepiej. A jeśli chodzi o odświeżenie seriali, to to jest naprawdę dobry pomysł. Ja na nowo oglądam Twin Peaks i przyznam szczerze, że twór ten Davida Lyncha za każdym razem jest coraz lepszy i wręcz dojrzewa, więc w ten czas z całego serca polecam. A ja na przykład wczoraj odkryłem na strychu przepięknie zachowanego, srebrnego, chromowanego Walkmana na kasety. Działa i mam zamiar go używać. Nagrywając Świat, utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, piosenkę Dnia w Trójce, pewnie nie wiedzieliście, że nabierze nagle aktualności, a typowaliście go w ogóle na singla, choć to słowo singiel teraz ma trochę inne znaczenie. Świat to piosenka, która była napisana pod wpływem globalnych zmian na tle politycznym i geologicznym. To był chyba pierwszy utwór, który stworzyliśmy na wtedy nowej salce prób ze 3 lata temu. I wtedy zgodnie stwierdziliśmy, że będzie to singiel na płytę Młodość. W międzyczasie jednak powstały nowe piosenki, które można powiedzieć zyskały pierwszeństwo. Bałtyk na przykład, Amok, Fireswim, Młodość. Mieliśmy ostatecznie Świata nie wydawać jako singiel, ale sytuacja, która dotknęła nas wszystkich, mocno wpłynęła na tekst znajdujący się w tym właśnie utworze. Zmieniła się nasza percepcja, jeśli chodzi o ten numer, i dlatego ze względu na aktualność chcieliśmy przekazać ludziom ten melancholijny, a jednak taneczny utwór jako taki smutek pomieszany z nadzieją. To jest taki dość rzadki przypadek, kiedy piosenki dostają nagle drugie życie. Masz inne takie historie? Świat był taką piosenką, która dostała drugie życie, bo kiedy nagrywaliśmy w studiu Marcina Borsa, myśleliśmy, że Jednak chyba lepiej będzie, jak wydamy ten utwór po angielsku i nie mówimy, że nadal tego nie zrobimy, ale jednak utwór ukazał się ostatecznie po polsku na płycie i nie miał ukazać się jako singiel, a jednak właśnie teraz tak się stało. Na naszej płycie Młodość jest kilka takich utworów, które zyskały drugie życie. Singiel Amok nagrywany był 2 lub 3 razy, albo nawet 4, bo raz jako demo, później spod skrzydeł dużej wytwórni, a po zerwaniu kontraktu był nagrany u mnie w domowym studio. Jednak chyba za 4. dopiero razem właśnie u Marcina Borsa udało nam się zarejestrować finalną wersję, która znajduje się na płycie Młodość. A na przykład utwór Storms w ogóle miał nie wyjść na płytę, jednak producent zauważył, że piosenka ma swój charakter i dobrze by było ją jednak nagrać, żeby dopełniała płytę Młodość. Wydaje mi się, że nasza pierwsza płyta Strangers Lovers, tak samo jak Młodość, te płyty mają wiele przypadków nadania przez nas utworom drugiego życia. No i ostatnie pytanie o plany. Oczywiście trochę w sferze marzeń, ale każdy marzy i każdy planuje. W naszych planach teraz jest przetrwać bezpiecznie ten dziwny czas w sposób kreatywny. Mamy takie małe marzenie, że wyjdziemy z domów z materiałem, który być może nawet przerodzi się w nową płytę. Kiedy już stąd wyjdziemy, chcemy iść prosto na salkę prób, spakować swoje instrumenty i wejść na scenę. I wydaje mi się, że głód, aby usłyszeć na żywo rozkręcony wzmacniacz albo uderzanie w werbel i talerze, nie był nigdy tak wielki, jak będzie zaraz po tym, jak wyjdziemy z tego wszystkiego. A więc do zobaczenia i do usłyszenia z bliska. Piotr Kołodyński, Terrific Sunday. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bałtyk z ostatniej płyty. Całkiem sam. Uwaga! W ciągu ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Minęła 11.31, teraz pora na polecenia kulturalne od naszych dziennikarzy. Dziś Gabriela Darmetko. W momencie, kiedy internet zalewany jest tak zwanymi fake newsami, warto odwiedzić miejsca, gdzie podawane informacje wcześniej weryfikowane są w źródłach naukowych. Czerpanie informacji ze sprawdzonych miejsc oszczędzi wielu nerwów. Jednym z takich miejsc jest kanał Crazy Nauka. Aleksandra i Piotr Stanisławscy od lat tłumaczą, co i jak działa w naszym świecie. Internet jest niezwykle demokratyczny, jeśli chodzi o formę podawania treści. Każdy może coś napisać, każdy opublikować na równych prawach. Z nami jest tak, że nas nauczono, trochę nas przeczołgano w czasach dziennikarskich, żebyśmy sprawdzali każdą treść. I u nas jest tak, że w treściach naukowych jest proste źródło do sprawdzenia. Po prostu jest źródło albo nie ma źródła naukowego. Są badania albo nie ma badań. Jeszcze jest tak, że faktycznie jest część naukowców, którzy publikują szemrane badania i to też trzeba się umieć zorientować, ale po tych ponad 20 latach pracy mniej więcej potrafimy rozpoznać, gdzie tkwi autentyczność naukowa, a gdzie ktoś robi sobie swoje własne lody, kręci. I powiem tak, to wymaga trochę wyczucia, ale tak naprawdę głównie takiej dłubaniny na zasadzie sprawdzania, jeszcze raz sprawdzania źródeł. Na kanale Crazy Nauka znajdziemy też film o faktach, a nie mitach o koronawirusie. A jeżeli ktoś ma dosyć tematyki wirusa, może sprawdzić m.in. dlaczego jego głos brzmi inaczej na nagraniu. Dziś odpowiedź na pytanie, dlaczego nasz głos tak głupio brzmi z nagrania, a brzmi zazwyczaj głupio, jakiś taki jest wysoki. No, na przykład dla mnie mój głos brzmi w ten sposób, a dla was, no tak jak słyszycie. A teraz coś dla miłośników chemii i biologii, ale nie tylko. Kasia Gandor to pasjonatka nauki i merytorycznych dyskusji, jak sama o sobie pisze. Na jej popularno-naukowym kanale znajdziemy różnego rodzaju ciekawostki. Czy jeśli kupię bardzo dużo roślin do mojego mieszkania, to będę w nim oddychać czystym powietrzem. Czy niektóre rośliny mają antysmogowe właściwości? Pierwszym doniesieniem o oczyszczających powietrze roślinach, na którym zresztą do dzisiaj opiera się większość hype'u, był raport NASA z końca lat 80. Zastanawiano się wtedy, jak można by było polepszyć jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, w tym m.in. w planowanej jeszcze wtedy stacji kosmicznej. I postanowiono przetestować, czy rośliny mogą być w tym pomocne. Z kolei SciFan to kanał popularno-naukowy, który opowiada o zagadnieniach związanych z fizyką, astrofizyką i astronomią. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych kanałów popularno-naukowych na polskim YouTubie. Czy potrafilibyście za pomocą patyka zmierzyć średnicę Ziemi? Zmierzyć odległość do Księżyca, wielkość Księżyca albo odległość do Słońca, posługując się jedynie kartką i ołówkiem? Takich pomiarów dokonano ponad 22 stulecia temu. To jest prymitywny teleskop słoneczny. Pokażę wam to bliżej. To jest front. Dziurkę widać? Widać. Tędy właśnie wchodzi Słońce, światło Słońca stamtąd, od samej gwiazdy aż do tej blokady i dziurki. Przypomnę, że kanały popularno-naukowe, które polecała Gabriela Darmetko, to Crazy Nauka, Kasia Gondor i SciFan. Ona Thank you. Sisters w bardzo starym utworze. To brzmi intrygująco. Portugalskie bułeczki z historią. Szczegóły zna Kasia Pochnicka. A nóż widelec. Dziś zabieram Państwa do Portugalii, ale nie sama. Bartek Kierzun, smakosz, dziennikarz kulinarny, znany pod blogowym pseudonimem Krakowski Makaroniarz, autor książek Do zjedzenia, Italii i Portugalii, opowiedział mi historię pewnych portugalskich bułek. To zupełnie niepozorna drożdżowa bułeczka, która jednak każdego miłośnika glutenu może przyprawić o drżenie. Dziś Portugalczycy uważają, że pão de Deus to fantastyczne śniadanie. A jak było kiedyś? Kilka wieków temu pão de Deus nazywało się odrobinę inaczej, bo pão por Deus w dosłownym tłumaczeniu chleb dla Boga. Nazwa wywodzi się z tradycji płacenia za chleb przez najbogatszych mieszkańców Portugalii i przekazywania go tym nieco gorzej usytuowanym, by powiedzieć to delikatnie, mieszkańcom miast i miasteczek. Pão por Deus stało się symbolem społecznej solidarności, zwłaszcza w tragicznym 1755 roku, kiedy doszło do trzęsienia ziemi, które sporą część Lizbończyków pozbawiło dachu nad głową. Dzisiaj w kawiarniach i w cukierniach pão de Deus można zamawiać przez okrągły rok. Przepis zdążył nieco zmienić się w czasie i z wytrawnego chleba powstał słodki wypiek i dziś pão de Deus jest rozkosznie smaczną bułeczką. I uwaga, ja wiem, że teraz niemożliwym jest spróbowanie tych bułeczek w lizbońskiej kawiarni, więc nie pozostaje nam nic innego, niż zrobić je w domu. Pierwszym krokiem do przygotowania pão de Deus jest zaczyn. Potrzebujemy 100 g mąki, 7 g suchych drożdży, łyżki cukru i szczypty soli. I wlewamy taką ilość ciepłego mleka, aby powstała konsystencja przywodziła na myśl gęsty jogurt. Tak przygotowany zaczyn odstawiamy do wyrastania na minimum pół godziny. Później do dużej miski wsypujemy 500 g mąki tortowej, dodajemy 70 g cukru i 80 masła pokrojonego w drobną kostkę. Do tego dolewamy 200 ml mleka oraz cały zaczyn, który wyrósł w miseczce. Łączymy składniki, wygniatamy przez 10 minut sprężyste ciasto i odstawiamy je do wyrastania na kolejne pół godziny. Po mniej więcej 30 minutach dzielimy ciasto na 12 części, układamy uformowane bułeczki na blasze wyłożonej papierem, całą blachę nakrywamy lnianą ściereczką i odkładamy na kolejne pół godziny, by wyrosły. W tym czasie zajmujemy się kokosową kruszonką. Robimy ją z wymieszanych: jednego jajka, 80 g cukru, 40 g masła i 90 g wiórek kokosowych. Wyrośnięte bułeczki smarujemy rozkłóconym jajkiem i posypujemy kokosową kruszonką. Po 15 minutach w 180 stopniach z piekarnika wyjmujemy 12 delikatnych drożdżowych bułeczek. I Portugalią pachnie w całym domu. Poza tym zapach słodkich drożdżowych bułek jak nic sprawia, że zaczynamy czuć się bezpiecznie i dobrze. I proszę się nie martwić, że nie zdołali Państwo wszystkiego zapisać. Po pierwsze, przepis mogą Państwo znaleźć w książce Portugalia do zjedzenia Bartka Kierzuna, a po drugie, dzisiejszy odcinek cyklu A nóż widelec niedługo znajdą Państwo w archiwum cyklu na trójkowej stronie.

pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 14. Ubili cielaka na kolonii, powiedziała Miłka, stając w progu pokoju. U Ludków. Michał zamyślony siedział przy stole. Na zewnątrz było już ciemno. Lampa elektryczna rzucała światło na stertę książek i papierów, słownik polsko-esperancki, tomiki poezji, zeszyty z zapiskami, klasery ze znaczkami. Można by było jutro zejść, ciągnęła. Pójdę, zgodził się półprzytomnie, nie podnosząc na nią wzroku. Jeszcze trochę popracuję, ale już niedługo. Słyszał jej kroki na korytarzu. Poszła prosto do sypialni. Dziewczynki spały na rozłożonej kanapie. Pochyliła się nad nimi i kolejno sprawdziła, czy oddychają. Robiła to każdego dnia, odkąd wydała je na świat. Następnie, to także był stały punkt, uklękła, żeby się pomodlić. Bo kiedy poumierali jej rodzice, Miłka znowu zaczęła się modlić. Była w tym bardzo konkretna i zawsze prosiła tylko o jedną rzecz. Żeby nie było wojny. Nie miała żadnych innych spraw do Boga. Spraw, żeby nie było wojny. Mówiła i głęboko wzdychała. Potem odmawiała pacierz, szybko i mechanicznie. Tak, jak wykonuje się powtarzalne czynności w gospodarstwie domowym. Po prostu, bez zbędnego filozofowania. Usłyszał wreszcie skrzypnięcie kanapy. Położyła się. Zasypiała zawsze w ciągu paru sekund i spała jak kamień, bez snów. Natomiast on właśnie teraz jakby przebudził się z letargu. Światło zadrżało, przygasło, ale zaraz znowu się zapaliło. Kiedy Miłka zasnęła, przeorganizował biurko. Uporządkował książki i papiery, spod sterty kopert wyciągnął list. Znaczek pocztowy z napisem Jugosławia. Przedstawiał białoróżowy kwiat szałwi muszkatołowej. Już kilka wieczorów z rzędu czekał na ten swój nocny moment samotności, żeby jeszcze raz od nowa oglądać tę kopertę, rozciętą ostrożnie nożyczkami wzdłuż węższego boku, żeby następnie wyjmować z niej złożoną we czworo kartkę papieru, żeby rozkładać tę kartkę i czytać tekst pisany w esperanto. Od daty wypisanej w lewym górnym rogu, Sarajewo, wrzesień 1961, aż po podpis Jasna. Drogi Misza, blisko 2 lata minęły od naszego ostatniego i jedynego spotkania. Wybaczysz mi może, jeśli napiszę wprost, że przez ten czas stałeś mi się wyjątkowo bliski. I to pomimo dzielącej nas odległości. Wyczekuję każdego z Twoich listów jak spotkania z przyjacielem. Codziennie przychodzą mi do głowy rzeczy, o których chciałabym Ci opowiedzieć. W istocie chciałabym Ci opowiedzieć dosłownie o wszystkim. Tak o ważnych sprawach, jak i o błahostkach. Na przykład wczoraj wieczorem siedziałam na tarasie. Czerwony blask zachodzącego słońca spływał na wzgórza wokół miasta i pomyślałam, muszę to dla niego opisać. Światło jest najpiękniejsze o tej porze roku, kiedy już definitywnie kończy się upalne lato. Cała ziemia sprawia wrażenie rozleniwionej, zaspokojonej. Dalej opowiadała o wyprawie w góry, którą odbyła z jakimiś znajomymi. Co to za znajomi? Niepokoił się Misza. I dołączyła zdjęcie krajobrazu, bez ludzi. Jak zwykle pisała też sporo o pracy. Akurat tłumaczyła angielskich poetów metafizycznych. Myślał o tych słowach,